za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti kinachokujia kila Jumatatu saa 10:15 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama kawaida hapa studio uko na mimi Lomwari Denio Evuze kwa ushirikiano wa Omanduwayo. Tunaanzia nchini Burundi. Burundi na Tanzania zilitia saini mikataba miwili Ijumaa Januari 28, 2022 mjini Bujumbura, linaandika gazeti la Burundi Echo. Mkataba wa kwanza ni ujenzi wa reli ya kisasa SGR Uvinza Msonga Gitega yenye urefu wa kilomita 282. Mkataba wa pili unahusu ujenzi wa bandari kavu mbili za Kwala kilomita 80 kutoka Dar es Salaam na Katosho kwa Kigoma. Hii itarahisisha uhamaji wa bidhaa na watu pamoja na kupunguza msongamano wa bandari ya Dar es Salaam. Hatua ya kazi kwa upande wa Tanzania inamtuliza balozi wa Tanzania nchini Burundi na kuonyesha kuwa ujenzi wa reli ya Uvinza Msonga Tigitega utainua uchumi sio tu wa nchi hizo mbili bali pia wa nchi za ukanda huo. Ujenzi wa sehemu ya Dar es Salaam Morogoro umbali wa kilomita 300 unafikia kiwango cha kukamilika kwa 89%. Ule wa sehemu ya Morogoro Makutupora nje ya Dodoma unafikia zaidi ya 87%, wakati mkataba wa ujenzi wa laini ya Makutupora Tabora umezinduliwa wiki chache zilizopita, anabainisha mwenzetu. Naam, kutoka Burundi tufike nchini Uganda, ambapo kulingana na gazeti la Daily Monitor, wizara ya afya nchini humo imezindua zoezi la chanjo ya nyumba kwa nyumba ya COVID-19 katika kampeni mpya ya kuzuia kulazwa hospitalini na vifo vya COVID-19. Akizindua kampeni hiyo katika mji wa Mpigi Jumamosi, katibu mkuu wa wizara ya afya Daktari Diana Atwine alisema watumishi wa afya wanakwenda kufanya kazi kwa karibu na wajumbe wa timu ya afya ya vijiji ili kuwafikia wakazi wote ambao hawajachanjwa, wakiwemo wazee ambao imeshindwa kufikia vituo vya chanjo. Siku ya Alhamisi serikali ilikuja na mswada ambao ilirejelea mswada ambao utawalazimisha Waganda kupata chanjo au kutozwa faini ya shilingi milioni 4 au kufungwa jela miezi 6 ama vyote kwa pamoja kwa kukataa kutii agizo la kupewa chanjo. Naam, moja kwa moja tuende Uganda. Hospitali mpya ya Gisenyi itagharimu zaidi ya bilioni 88 faranga za Rwanda, linaandika gazeti la The New Times. Uongozi wa wilaya wa tarafa ya Rubavu umeamua kuhamisha hospitali ya Gisenyi mahali salama baada ya kuathiriwa na mitetemeko iliyofuatia kulipuka kwa volkano ya Nyiragongo Mei mwaka jana. Maafisa hao walisema uamuzi wa kuhamisha hospitali ya tarafa ulichochewa kwa kiasi na athari za matetemeko ya ardhi. Ripoti ya serikali ya Julai 2021 kuhusu matetemeko ya ardhi ilisema kumradhi kuhamishwa kwa hospitali ya Gisenyi kuwa kipaumbele cha juu. Hospitali ya Gisenyi iliyojengwa mwaka wa 1953 iko kando ya barabara katikati mwa jiji la Rubavu, katika eneo ambalo linajulikana kama sehemu nyeusi ya ajali. Kutoka Kigali moja kwa moja tufike nchini Kenya, ambapo vyama vya Jubilee na ODM vinafanya mazungumzo kwa lengo la kufanya mchujo wa pamoja chini ya mwavuli wa Azimio la Umoja kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9, gazeti la Taifa Leo limeangazia. Wakiongea katika maeneo tofauti katika kaunti ya Migori, mkurugenzi wa uchaguzi wa ODM Junet Mohamed na katibu mkuu wa Jubilee Rafael Tuju walifichua kuhusu mipango hiyo, akisema vyama hivyo vitafanya mchujo wa pamoja baada ya mkataba wa kuunda muungano wa Azimio la Umoja kutiwa saini. Bwana Junet alisema hatua hiyo itaidhinishwa chini ya muungano na ushirika kati ya vyama hivyo viwili ambao utaendelezwa kwa kipindi kirefu. Mbunge huyo alielezea imani yake kwa ODM na Jubilee kwamba wataunda serikali ijayo baada ya mgombeaji wao wa urais Raila Odinga kuibuka mshindi katika uchaguzi mkuu ujao. Naam, kutoka huko Kenya moja kwa moja tuende Sudan. Gazeti la Sudan Tribune limeandika kwamba mamlaka za Sudan Kusini zinapaswa kuendeleza haraka na kutekeleza ajenda ya kina na haki za binadamu ili kuboresha haki za binadamu nchini humo na kushughulikia hali ya kutokujali, kukomesha ukandamizaji na kuhakikisha ulinzi wa haki. Makundi matatu ya haki za binadamu yalisema: Amnesty International, mtandao wa watetezi wa haki za kibinadamu wa Sudan Kusini, na Human Rights Watch walitoa hati hiyo siku ya Alhamis, wakati rekodi ya haki za binadamu nchini humo ikiangaziwa katika mapitio ya kipindi ya ulimwenguni UPR. Na kwa kuhitimisha dondoo magazetini kwa siku ya leo, tufike nchini Tanzania ambapo kulingana na gazeti la Mwananchi, baadhi ya wasomi wamesema tabia ya baadhi ya wazazi kuwapeleka watoto wao shule za bweni za msingi kuna hasara nyingi kuliko faida. Wakizungumza na Mwananchi, wasomi hao wamesema kuwa mwalimu pekee hatoshi kumjenga mtoto kimaisha. Walisema itakuwa bora kama watoto hao kipelekwa shule za bweni wanapoingia kidato cha kwanza, kwa sababu wanakuwa na akili za kujitambua. Muhanyi Horonko, ambaye ni mtafiti wa masuala ya elimu, alisema watoto wadogo ni vyema waachwe chini ya uangalizi wa wazazi ili wajengwe kimaadili na kuelekezwa nini wanapaswa kufanya katika umri wao. Na Mromwadi, kuna programu nyingine ambazo zitafuata baada ya kipindi chetu hiki. Naamini huu ndio mwisho wa taarifa wa kipindi Dondoo Magazetini. Ni kweli huu ndio mwisho wa kipindi hiki. Tuwaalike hapo wiki kesho, panapo majaliwa. Hapa tulikuwa na mimi Lomwadi Denio Vuze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Upande wa mitambo alikuwa Arbel Nduwayo. Tunawatakia kila la heri. Habari za magazeti.